Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Jill Blijksloot. Goedenavond. Weet u wie uw wijkagent is? Grote kans dat het antwoord op die vraag nee is. Het is de bedoeling dat wijkagenten als eerste lucht krijgen van overlast van hangjongeren. Plekken waar drugs wordt gedeeld of geweld achter de voordeur. Maar inmiddels lijken ze op sommige plekken totaal onzichtbaar. Maar er is niet veel blauw op straat. We slaan alles maar in elkaar en we doen maar. En we denken maar dat de politie er ook altijd moet zijn. Maar zo werkt het niet, denk ik. De politie wordt ingeschakeld, maar dat ze van afstand een beetje patrouilleren. En dat is niet voldoende. Het lijkt wel of ze niet durven. Ja, wij hebben vrienden die werken bij de politie. Nou, als je hoort hoe de werkdruk is, dat is gewoon verschrikkelijk. In verkiezingstijd kunnen de beloftes niet op. Miljoenen of miljarden extra naar de politie. Meer blauw op straat en de wijkagent moet weer de wijk in. Maar er is nog een heel lange weg te gaan om dat voor elkaar te krijgen. Wat zijn de gevolgen van te weinig agenten in de wijken? Wat is er nodig om de tekorten op te lossen? En wat zijn de verwachtingen van alle verkiezingsbeloften richting 22 november? Ik bespreek het in deze verkiezingsspecial van het Misdaadbureau met Martin Sietalsing, politiechef Noord-Nederland, en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma. Later deze uitzending hebben we contact met ondernemer Danny Rozenboom. Hij is de overlast in zijn stad Heerlen helemaal zat, maar de politie heeft ook daar te weinig mensen om het op te lossen. Onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht via de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kun je kijken op wnl.tv/whatsapp. Straks dus meer over het tekort aan wijkagenten, maar we gaan eerst naar het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Ja, Rick, een vreselijke zaak allereerst in Capelle aan de IJssel. Hè. Een zwangere vrouw die werd zwaar toegetakeld bij een overval. Wat is daar maandagavond precies gebeurd? Ja, een 33-jarige vrouw, hoogzwanger, liep maandagavond door de wijk Schravenland in Capelle aan de IJssel. In een donker hoekje daar zo. Toen een onbekende man haar op brute wijze van achteren aanviel. Hij sloeg haar hard op haar hoofd. De vrouw viel voorover op haar buik, terwijl ze dus hoogzwanger is. En ja, op haar gezicht, vreselijk. Ze verloor haar bewustzijn en werd later aangetroffen door een 12-jarige buurtgenoot. Ja, en is er nog nieuws over deze zaak? Ja, de politie heeft naar aanleiding van opsporing verzocht afgelopen dinsdag 2 tips ontvangen. Zo hebben ze ons vandaag laten weten. Ze zijn nog druk aan het onderzoeken wie nou de mogelijke dader is. Dat doen ze onder andere door op zoek te gaan naar nieuwe camerabeelden. Dus de politie roept ook op, mocht je camera's hebben in je voortuin, bijvoorbeeld zo'n deurbelcamera, stuur die beelden naar de politie. Ja, en dit moet ontzettend heftig zijn, zeker als je op het einde van je zwangerschap loopt. Ja. Weten we nu hoe het met deze mevrouw gaat? Ja, ongelooflijk heftig. Ze raakte behoorlijk gewond, meerdere botbreuken in haar gezicht. Maar met haar baby lijkt het gelukkig allemaal goed te gaan. Ja, we horen verschillende dingen hier, Martin Sietalsing van de politie Noord-Nederland. Allereerst die jonge kinderen die zo'n gewonde vrouw opvangen vinden in de wijk. Hoe gaan jullie daar mee om ter plekke als je ook die kinderen als getuigen moet zien? Ja, dat is allereerst ontzettend traumatisch natuurlijk voor zo'n kind om dat mee te maken, zo'n jong kind. En voor ons is het belangrijk om die niet alleen als getuige te horen, maar tegelijkertijd ook te kijken wat de schade is aan zo'n kind. Hè. Hoe we die ook kunnen opvangen en helpen. De ouders natuurlijk meteen bij betrekken. Dus dat laten we nooit alleen aan het kind over. Maar zullen ook heel snel schakelen met de ouders en de omgeving. Ja, en dan hebben jullie ook altijd die politiebeertjes in de auto vaak, hè, voor de jongere kinderen. Ja, als een 12-jarige erop zit te wachten. Ja, dat is waar. Die puberen natuurlijk wat meer. Ja. En die deurbelcamera's, hè? Zijn die fijn voor de onderzoeken? Nou, sowieso zien we dat er veel camerabeelden beschikbaar zijn om ons werk te doen. Hete daadkracht gaat daarmee enorm vooruit. Hè. We hebben ANPR-registratie op de snelwegen, verkentekens. We gebruiken inderdaad deurbellen in winkelcentra. Allerlei soorten, ja, noemen wij digitale sporen die er zijn. Die gebruiken wij heel goed. En dat helpt ook om snel te kunnen schakelen, informatie aan elkaar te koppelen en zo te zorgen dat we ook heel snel een dader kunnen pakken. Ja, meneer Buma, we hoorden ook Rick zeggen, het is een hele donkere plek waar deze mevrouw is overvallen. Dan komt het belang van straatverlichting weer naar voren. Hè? Gaat het daar bij u in Leeuwarden ook vaak over? Het gaat over straatverlichting, het gaat ook over camera's op straat. Dus de omgeving speelt inderdaad een heel belangrijke rol. Ja, we gaan naar iets anders. Ter Apel. De buurt daar ervaart zoveel overlast vanuit het asielzoekerscentrum, Rick, dat er een team van burgerwachten patrouilleert iedere dag. Maar nu zijn er weer twee van die burgerwachten aangehouden omdat ze te ver zijn gegaan. Hè? Want dat gaat nogal eens mis. Ja, die burgerwachtteams zijn groepen inwoners die met elkaar Ter Apel proberen veilig te houden. Omdat ze vinden dat er niet genoeg wordt ingegrepen door bijvoorbeeld de politie. Nou, als ze een verdachte op het oog hebben, dan kunnen ze overgaan tot een burgerarrest. Maar al drie keer liep dat helemaal uit de hand en werd er geweld gebruikt. Deze laatste keer raakte een 18-jarige asielzoeker daarbij ook weer gewond. Ja, meneer Sitalsing, u bent politiechef Noord-Nederland. Ter Apel valt daar ook onder. Wat is uw gevoel bij die buurtwachten? Nou, kijk, allereerst wil ik zeggen dat het geen asielvraagstuk is wat de bewoners stoort. Maar dat het een kleine groep is van eigenlijk kansloze vreemdelingen die de asielprocedure misbruiken om hier rond te hangen. En daar in die periode overlast, strafbare feiten plegen en andere vervelende dingen doen. En dat de bewoners van die omgeving enorm stoort, daar heb ik alle begrip voor. En dat zij daarin ook de ogen en oren willen zijn voor ons als politie, ook dat waardeer ik heel erg. Alleen er is een grens wanneer er eigen richting ontstaan. Het geweldsmonopolie zit bij ons als politie. En dan moet het ook blijven. Daar hebben we ook voor gekozen als samenleving. En dan moeten we ook begrenzen op het moment dat burgerwachten daar ook een bepaalde grens over gaan en kiezen voor eigen richting. Ja, en wanneer ga je die grens dan over? Nou, als je bijvoorbeeld geweld gebruikt op het moment dat dat niet is toegestaan als burger, hè, of onnodig lang iemand vasthoudt of anderszins iets doet wat gewoon niet kan. Ja, het lijkt me ook wel moeilijk omdat je aan de ene kant misschien ook wel begrip hebt voor het feit dat je iets voor een veilige wijk wil doen. Aan de andere kant, hoeveel communicatie heb je er ook met deze burgerwachten over? Van wat kan wel, wat kan niet? Nou, er is zeker communicatie ook met deze burgerwachten. En het vervelende is, en dat is ook het pijnlijke in deze situatie, dat je eigenlijk ook als gevolg van beleidskeuzes tegenover deze mensen komt te staan. Hè, omdat ze het niet langer pikken, omdat het vraagstuk eigenlijk wat een rijksvraagstuk is, neerkomt in een gebied als Ter Apel al over een hele lange periode. Ja, dat is eigenlijk, daar merken we als heel politie Noord-Nederland van. Daar is zelfs meneer Buma in Leeuwarden last van, omdat we die politiecapaciteit uit de hele eenheid halen om daar bijstand te verlenen. Over die politiecapaciteit straks meer. Rick, we gaan nog even naar iets dat onze wenkbrauw flink deed fronsen. Ja. Een nogal creatieve tractatie, kunnen we wel zeggen. In Vlissingen ging het daarover in de rechtbank. Een 29-jarige vrouw dacht leuk afscheid te nemen van haar collega's op haar laatste werkdag. Ze namen een borrel en de vrouw liet een lekkere brownie achter in de keuken. Niet iedereen was ervan op de hoogte dat die brownie niet bedoeld was voor onder werktijd. Het bleek namelijk een spacecake te zijn. Ja, bizar. Hè? Die cake, ja, die viel niet bij iedereen even lekker ook. Hè? Die dachten, nou, ik heb even een stukje snacken, dus het werkt door. En dan? Nou, zeker niet. Een van de collega's kon de cake, ja, eet smakelijk, niet binnenhouden. Ik zal wat vieze details weglaten. En hij was uiteindelijk zo beroerd dat hij in een hotel moest blijven slapen. De zaak is deze week uiteindelijk voor de rechter gekomen. En de vrouw krijgt een boete van €750. Dus het is een duur cakeje. Ja, precies. En een goede les voor de luisteraar. Check altijd even wat er in de verjaardagscake van je collega ruiken, zit. Ja, precies. Nou, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu is het tijd voor onze eerste verkiezingsspecial. Het Misdaadbureau. Wijkagenten die bijna geen tijd hebben om in hun buurt rond te lopen en politiebureaus die sluiten of kilometers ver weg zijn. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen duikt het Misdaadbureau in veelbesproken veiligheidsthema's. Deze week meer blauw op straat. 112 politie, wat is het adres van de... En eigenlijk hebben we onze politie in de steek gelaten en daarmee ook onze samenleving. De samenleving verdient de politie die zichtbaar, bereikbaar, aanspreekbaar in de wijk is. De capaciteit in de regio is echt onder de maat. Politie, blijf staan of ik schiet! Blijf staan! En we zien ook dat de reguliere politie de oren en ogen in de buurt en op straat aan het verliezen is. De wijkagent terug in de wijk. Van Letsel, er is een motor tegen. We vinden dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in onze veiligheid. Waar in het buitengebied dringend behoefte aan is, en ik zeg het hier hardop, is meer blauw. Omdraai op je rug! Ik ben trots op onze politieorganisatie en daar zal ik ook altijd voor staan. Alsjeblieft, investeer in die zichtbare aanwezige politie. Politiemedewerkers geven zelf aan dat ze onder hoogspanning werken, dat ze geen oren en ogen meer hebben in de wijk. Voor de komende tijd gaan nadenken over hoe we onze politiecapaciteit goed benutten over heel Nederland. Ik ben het ermee eens dat er geïnvesteerd moet worden en blijvend geïnvesteerd. De georganiseerde criminaliteit rukt op naar de regio. Dat die wijkagent ook in die wijken aanwezig moet zijn en moet luisteren naar wat er speelt. We lopen weg waar de mannen en vrouwen in blauw op straat tegenaan lopen. Het is toch ongelooflijk zonde dat er 700 agenten bij een voetbalwedstrijd nodig zijn. Die komen allemaal uit de wijk. Dat is echt van het absurde. Drugscriminaliteit, ondermijning, het verheerlijken van terroristisch geweld op onze straten. We moeten op die manier achter de politie gaan staan. Hoe kan het dat de zorgen over hoeveel agenten er in onze wijken rondlopen al jaren toenemen, maar de oplossingen nog altijd ver weg zijn? Daarover hier te gast Martin Sietalsing van Noord-Nederland, politiechef en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma. En onderzoeksjournalist Rick Pieters, die duikt in de cijfers en achtergronden. Ja, Rick, meer blauw op straat. Hoe lang horen we dat al niet? Echt ja, al jaren en jaren. Ook deze verkiezingen weer. En jij hebt de programma's doorgespit. Hè? Wat staat er dit keer deze verkiezingen in? Vrijwel alle partijen zijn het erover eens. Investeer in de politie. Wat in veel programma's terug te lezen is dat de wijkagent weer terug de wijk in moet. Wijkagenten moeten weer de ogen en oren van de samenleving worden, zo zeggen veel partijen. En ook hebben veel partijprogramma's het erover dat wijkbureaus, dus de politiebureaus in de wijken, weer open moeten, omdat die de laatste jaren veelvuldig dicht moesten. En ze pleiten bijvoorbeeld ook voor meer BOA's op straat als extra ondersteuning voor de veiligheid. Ja, en wat zijn andere punten die je terug ziet komen? Ja, even een paar punten uit de programma's van de grote partijen in de huidige peilingen. Bijvoorbeeld de VVD. Zij pleiten voor meer agenten. Nou, hoe ze dat dan willen bereiken. Bijvoorbeeld de mogelijkheden als zij-instromer vergroten. GroenLinks Partij voor de Arbeid wil dat de politie in alle kwetsbare wijken een vaste, veilige plek krijgt om bewoners te helpen. Een soort aanspreekpunt in de wijk. NSC van Pieter Omtzigt is voor de invoering van de maatschappelijke dienstplicht, zodat ook jongeren hun steentje kunnen bijdragen bij bijvoorbeeld de politie. En de PVV heeft al jaren een vast standpunt. Investeer meer in de dierenpolitie. Ja, en hoeveel agenten komen ze bij de politie op dit moment tekort? Ja, voor de tekorten kijken we speciaal even naar de gebiedsgebonden politie, waar de basisteams met wijkagenten onder vallen. Er is daar plek voor ongeveer 22.000 man, maar het tekort is groot. Zo'n 1300 uniforms hebben geen eigenaar. En vooral het personeel dat zich bezighoudt met de incidentenafhandeling heeft het zwaar. Daar is ongeveer 10% van de plekken onbemand. Ja, want even voor het beeld, Martin Sietalsing, u draait al heel lang mee in de basis. Hoe lang zou een wijkagent in de wijk moeten zijn, op papier? Nou, we hebben daar een norm voor afgesproken landelijk van zo'n 80% van zijn tijd in de wijk. En de rest kan inderdaad besteed worden aan andere dingen, zoals incidentafhandeling onder andere. Maar die 80%, dat zie je, dat wordt maar in enkele gebieden gehaald. En in de meeste gebieden lukt dat niet, omdat wij als politie veel weggetrokken worden voor andere taken. Je ziet dat het aantal demonstraties enorm is toegenomen de afgelopen periode. De inzet bij voetbalwedstrijden neemt weer toe, wat een tijdje weg was en weer terugkomt. Je ziet dat we met bewaken en beveiligen, dat we veel mensen uit de basispolitiezorg kwijt zijn. Kortom, er wordt een enorme last gelegd, een belasting gelegd op die politiemensen in uniform in de wijk. Maar dat is niet het enige. Ook in de opsporing zien we dat we daarin mensen tekortkomen en ook een aantal zaken niet kunnen oppakken. Ja, dus, je bent eigenlijk continu aan het schuiven met poppetjes naar bepaalde, nou ja, drukpunten. Het is continu keuzes maken. Dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel van mijn werk, om de goede prioriteiten samen met het gezag, met de burgemeesters, met de hoofdofficier van justitie, om de goede keuzes te maken iedere keer en te kijken waar we die politiecapaciteit op inzetten. Ja, want 80% dus op papier in die wijk, dat halen we vaak niet. Wat halen we dan wel in Noord-Nederland bijvoorbeeld? Nou, in Noord-Nederland mogen we al blij zijn als we dat op 50% kunnen. Als we 50% de helft halen. Ja, dus zeker. De wijkagent, is het fijn als hij de helft van de tijd in de wijk is? Zeker. Nou is het natuurlijk niet zo dat de wijk alleen maar afhankelijk is van de wijkagent. Hè. Zo'n heel team werkt wijkgericht. Maar het zou natuurlijk mooi zijn om juist die contacten, wat wij dan noemen, in vredestijd te maken. Een kopje koffie te drinken, te praten met jongeren, met ondernemers in gesprek gaan. Dat daar gewoon meer tijd voor is. Want dat is eigenlijk ook een beetje de kern van het gebiedsgebonden politiewerken. Kennen en gekend worden. Die fijnmazigheid. Ja, daar komen de laatste tijd weinig aan toe. Ja, Sybrand Buma in Leeuwarden. Hè? 80% halen jullie dat daar? 80% als het... hangt ook weer van de periode af, maar in sommige wijken lukt dat. In zijn algemeenheid zit je zo tussen de 50% en 80%. Ja. Dus het zit wel aan de goede kant van de streep, durf ik te zeggen. Ik zeg meteen bij over wat Martin Siltelsing over keuzes maken zei. Dit gaat ten koste van de opsporing, want dat wordt minder. En het laatste bureau buiten het hoofdbureau is 2 jaar geleden gesloten. Ja, want het gaat ten koste van de opsporing. Even concreet, hè. Welke gevolgen merken we niet alleen in de wijk, maar bijvoorbeeld ook bij opsporing waar dan de mensen vandaan worden gehaald? Nou wat men... Sorry, Martin. Nee, ga je gang. Nou, wat ik natuurlijk hier terugkrijg is dat je veel langer moet wachten om aangifte te kunnen doen en vervolgens iets terughoren. Dus ik vind altijd het onderscheid blauw op straat, blauw recherche is eigenlijk voor de veiligheid van de burger moeilijk te maken. Wij kiezen voor die politieman dichtbij, dus dat doen we in Leeuwarden ook echt wel bewust. Maar ik vind het schrijnend hoe lang men nu inderdaad toch op de afhandeling van andere zaken moet wachten. En daar kan de politie dus helemaal niets aan doen. Dat is gewoon een noodzakelijk kwaad om keuzes te maken. Ja, kunt u eens een concreet voorbeeld noemen van schrijnende gevallen die u dan tegenkomt doordat de mensen er gewoon niet zijn? Nou, als ik dat schrijnend geval heel klein maak, dan is een concreet voorbeeld dat iemand, we hadden het net over camerabeelden, hè, dat iemand een camerabeelden heeft van het feit dat zijn auto opengebroken wordt en dat er iemand instapt, wellicht ook iemand te herkennen is en dat daar aangifte van gedaan wordt en de verwachting is dat er dan ook meteen op geacteerd kan worden. Hoe kan het nou, zeggen mensen dan, ik lever de beelden aan, ik doe aangifte en dan duurt het een tijdje voordat de politie daar actie op zet. Nou, dat is denk ik ook het voorbeeld wat de heer Buma net schetst. Dat duurt dan gewoon te lang in de ogen van zo'n burger als dat een paar weken duurt voordat daar actie opgezet wordt. Ja, en werken dat soort dingen dan ook door? Want mensen die krijgen daardoor natuurlijk ook het gevoel dat ze niet serieus worden genomen als er wordt ingebroken in een auto of thuis. Of er overkomt ze iets vervelends, maar niet vervelend genoeg om het op te pakken. Ja, natuurlijk, dat doet wat met sowieso. Hè. We moeten heel alert zijn op dat mensen wel aangifte blijven doen. Dat ze het vertrouwen houden dat het niet meteen, maar over een tijdje wordt opgepakt. En dat ook de aandacht die er is vanuit de politieman of vrouw die daar ter plaatse komt, vaak ook al heel erg ondersteunend kan zijn. Ja, Rick, in NRC deze week zagen we ook pagina's vol met voorbeelden van de gevolgen van deze tekorten. Ja, voorbeelden van politiemensen door het hele land. Zo vertelt rechercheur Theo dat er in zijn stad Utrecht meerdere explosies zijn geweest de afgelopen tijd. Maar dat de politie niet de tijd heeft om te onderzoeken wie er nou echt achter zit. Dus ze kijken vooral wie heeft het pakketje voor de deur gelegd, maar niet welke organisatie of welke groep zit daarachter. En meerdere agenten geven in het verhaal ook aan dat criminelen op de hoogte zijn van de tekorten bij de politie en daar ook handig op inspelen. Bijvoorbeeld jonge drugscriminelen, die werden eerst uitgebreid onderzocht, maar nu krijgen ze eigenlijk alleen maar een procesverbaal. En daar houden ze natuurlijk in hun werkwijze dan ook weer rekening mee. Ja, Sybrand Buma, daar klapperen je oren toch van dat criminelen inmiddels ook gewoon weten dat ze gebruik kunnen maken van handige dingetjes rondom die tekorten. Dat klopt. Even een voorbeeld van wat ik nog daarnaast vind, is dat wat criminelen ook weten te doen. We hebben heel veel bureaucratie gemaakt. Nieuwe wetgeving die eigenlijk die politie het werk moeilijker maakt. Vaak bedoeld om de burger te helpen. Denk aan een wet als de wet open overheid die jou recht op informatie geeft. Maar daar maken ook mensen gebruik van met het doel om een strafproces te frustreren en zand in de machine te gooien, want het kost heel veel tijd. Dus er zijn meer dingen die zand in de machine gooien. Dan zegt u, die mensen bij de politie, die moeten daar ook allemaal informatie over opzoeken. Die moeten die verzoeken oppakken. En daardoor ben je ook weer capaciteit op straat kwijt. Ja, dus ik zou het zinvol vinden. De verkiezingsprogramma's gaan vaak over meer blauw. De vraag is of dat altijd over extra mensen moet gaan. Of dat ook politiek veel beter nagedacht kan worden over wat die politie eigenlijk moet doen. En ook in de gemeente merken we dat als we mensen aannemen, is het vaak meer om juridisch achtervangwerk te doen dan om je hoofdtaak te doen. En dat vind ik wel zorgelijk, omdat het beeld is dat de burger beter beschermd wordt met die wetgeving, terwijl die in feite minder beschermd wordt omdat we de veiligheid niet meer kunnen bieden. En dat is dus op te lossen zonder extra mensen. En dat zou wat mij betreft enorm helpen. Ja, we hebben eventjes rondgevraagd, hè, Rick, bij u in de stad. We zijn de straat op gegaan in Leeuwarden. Ja, de stad Leeuwarden die scoort helemaal niet slecht qua gevoelens rondom veiligheid. Rond 90% van de inwoners van de stad voelt zich overdag altijd of meestal veilig. Maar wij vroegen ons af, weten ze wel wie hun wijkagent is? Nee, ik zou het niet weten. Dat is ook een goed teken natuurlijk. Want dan is er ook niet iets geweest waardoor je hem op moet zoeken. Nee, als er iets is, dan weten we. We hebben een buurt-app en daarin kunnen we dan iets vragen. En anders loop je naar hem toe. Die woont vlakbij ons. Verder is er geen contact. Nee, bij ons is het heel veilig. Klein dorp. Wat wel opviel is dat er bij ons in de buurt sprake van een psychopaat die af en toe de boel wat terroriseerde. En dat was de woningstichting bij betrokken. De wijkagent was erbij betrokken. En iemand van de GGZ, dat er heel moeilijk iets aan te doen was, omdat in het kader van privacywetgeving, dat ze niet met elkaar communiceren. En dat vind ik dan wel een probleem. We slaan alles maar in elkaar en we doen maar. En we denken maar dat de politie er ook altijd moet zijn, maar zo werkt het niet, denk ik. Nou, het hangt ook van de wijk af, denk ik. Ik voel me nooit echt onveilig, omdat je kan altijd ergens naartoe. Maar er is niet veel blauw op straat. Af en toe zie je eens een politieauto voorbij rijden, maar daar houdt het ook wel op. En dan merk ik dat de politie wordt ingeschakeld, maar dat ze van afstand een beetje patrouilleren. En dat is niet voldoende. Het lijkt wel of ze niet durven. Ja, wij hebben vrienden die werken bij de politie. Nou, als je hoort hoe de werkdruk is, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, die werkdruk is dus hoog. En we horen net, soms voelt het een beetje van water, een emmer met water naar de zee dragen. Omdat de opsporingsdiensten dan ineens leeglopen voor het werk op straat. Waar blijven al die agenten dan? Die de mensen, sommige mensen geven dat aan, dat niet zien op straat, Sybrand Puma. Ik noemde dus voor een deel is er bureaucratie. Maar voor een belangrijk deel is op dit moment ook het punt, dat merken we in Leeuwarden ook. Wij mogen een aantal mensen in dienst hebben hier bij de politie. Maar dat aantal halen we niet, omdat de politie meemaakt wat iedere organisatie meemaakt, dat er gewoon te weinig mensen zijn. Dat maakt ook de belofte van meer blauw op straat door meer mensen aan te nemen wat dubieus. Want iedere organisatie wil hebben. En de vijver waar de politie in vist is, bijvoorbeeld ook Defensie, die zijn ook mensen aan het aannemen. Dus we hebben in Leeuwarden op zichzelf al een krappe bezetting. Maar daar zeg ik op zichzelf van, ik als burgemeester moet gewoon accepteren wat het is. Maar die halen we niet eens. En daar kan ook niet zoveel aan gedaan worden, want mensen komen van de opleiding. Ja, dat moet wel afgerond worden. Dus je hebt een dubbel probleem eigenlijk. Dus je hebt al een beperkte hoeveelheid. Die beperkte hoeveelheid, die halen we niet. En dan merken we ook nog eens, en dat zei Martin Sitalsing ook nog, dat er eigenlijk heel veel nieuws bij komt. Dus ja, voetbal is in Leeuwarden echt wel een grote opslorper van capaciteit. Maar als in Den Haag Extinction Rebellion op de A12 staat, dan gaan onze agenten daarheen. Als er rellen zijn op het Museumplein, gaan onze agenten daarheen. Ter Apel noemde Martin Sitalsing ook. Dus ook de wijkagenten moeten mee in die noodhulp als er acuut iets is. En dat is iets wat een groot beslag legt op die werkdruk, die ook al mevrouw noemde, maar ook sowieso op de capaciteit. Ja, daar gaan we straks over verder praten. Onder andere de demonstraties, ook de voetbalwedstrijden en de capaciteit. We werpen ook een blik op Heerlen, waar de problemen in sommige wijken de spuigaten uitlopen. 3/4 van de ondernemers in de wijk Hoensbroek voelt zich onveilig. En de politie heeft te weinig capaciteit om ze te helpen. Winkelier Danny Rozenboom is de onrust helemaal zat. We spreken hem straks, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Het Rode Kruis waarschuwt dat de zorg in Gaza dreigt om te vallen. De hulporganisatie noemt het een zware klap dat ziekenhuizen worden gebombardeerd en zelfs kinderziekenhuizen niet gespaard blijven. Inmiddels zijn 21 van de 36 ziekenhuizen in Gaza niet meer bruikbaar. En op de 5 planten en dieren in Europa wordt met uitsterven bedreigd, blijkt uit internationaal onderzoek. Vooral planten en insecten worden bedreigd. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben woensdag in Californië een ontmoeting. Belangrijke onderwerpen in het gesprek zijn de oorlog in Oekraïne, de strijd tussen Israël en Hamas en de spanningen rond Taiwan. En de renovatie van de brug in de A7 bij Purmerend begint april volgend jaar en gaat 5 maanden duren, zegt Rijkswaterstaat. Verwacht wordt dat er door de werkzaamheden op de A7 veel files zullen ontstaan. En over die files gesproken. Erik Evergroen van de ANWB, hoe zit het op de weg? Ja, nou, de meeste files zijn gelukkig opgelost. Maar er gebeurde juist wel nog een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord is dus, zoals gezegd, een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. Het Misdaadbureau. U luistert nog steeds naar een speciale verkiezingsuitzending van het Misdaadbureau van Omroep WNL. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen duiken we in veelbesproken veiligheidsthema's. Deze week meer blauw op straat. Daarover heb ik het met politiechef Martin Sietalsing en burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma. En onderzoeksjournalist Rick Pieters, die is hier ook eens in de cijfers en achtergronden gedoken. Rick, we gaan eerst naar Heerlen, want ja, de tekorten die lopen daar de spuigaten uit. Het gaat zeker niet goed in Heerlen. De stad staat bekend om problemen met armoede, schulden, onveiligheid. Burgemeester Roel Wever noemt de grensstad een voedingsbodem voor criminaliteit. Desondanks krijgt de stad minder agenten. Van 188 FTE gaat Heerlen naar 153 FTE. En netto houden ze door de hoge uitstroom bij de politie maar 125 FTE over. En dat is volgens de burgemeester direct te merken in de wijken. Het zorgt voor een onveilig gevoel bij inwoners en ondernemers. Die hebben daar veel last van onrust op straat. Ja, precies. Ik heb op dit moment contact met een van die ondernemers uit Heerlen, Danny Rozenboom. Hij heeft nu 7 jaar een supermarkt, is jaarlijks tussen de 40 en 50.000 euro kwijt aan alleen al winkeldiefstallen. Ja, meneer Rozenboom, wat heeft u de afgelopen tijd allemaal meegemaakt in uw winkel? Ja, wij maken eigenlijk van alles mee. Wij hebben een gewapende overval gehad. We hebben bedreiging met mes gehad. We hebben verbaal geweld gehad. We hebben enorm veel winkeldiefstallen. We hebben geweld op straat, voor de winkel. Ja, eigenlijk van alles speelt er in onze wijk. Ja, en dan is er nog een specifiek voorbeeld geweest waarbij uw vrouw in de winkel stond, hè? Wat gebeurde er toen? Mijn vrouw heeft een gewapende overval gehad van ruim 3 kwartier. Die is ook bij jullie in programma Opsporing verzorgd geweest. Ja, een heel heftig moment. Zowel voor ons als uiteraard gezin, als ook onze medewerkers. Ja, want hoe ging dat en hoe was dat voor haar? Ja, dat is natuurlijk extreem schrik. Hè. Je wordt in de ochtend gebeld door je eigen vrouw dat er een overval is gepleegd op haar. In eerste instantie ben je boos, woede, frustratie. Je weet niet precies wat je ermee aan moet. Mevrouw heeft daar nu nog last van. Hè. Angstig schrikmoment op het moment dat ik binnen kom wandelen en ze heeft me niet gezien. Ja, dan schrikt ze gewoon echt. Dus dat heeft een enorme impact op zo iemand. En nou is het mijn vrouw geweest. Het had ook net zo goed een van mijn medewerkers kunnen zijn. We zijn blij dat het onszelf is overkomen. En dat het in ieder geval niet een van onze medewerkers is geweest. Ja, maar vreselijk genoeg dat je dat dan nog fijn vindt aan de situatie, toch? Dat het in ieder geval jezelf dan als ondernemer zal overkomen. Ja, ik denk dat dat ook met een stukje schuldgevoel zou te maken hebben. Dat je je dan heel erg schuldig zou voelen als dat ook nog eens iemand anders overkomt. Ja, en veel incidenten heeft u gehad de afgelopen tijd. Als u dan de politie belt, wat hoort u dan? Ja, dat is een beetje wisselend. Hè. Kijk, als ze capaciteit hebben, dan komen ze wel op locatie. Maar bijvoorbeeld afgelopen week hebben we een incident gehad bij ons op de parkeerplaats. Daar worden er twee bakstenen uit de grond getrokken. Die beginnen op een andere manier in te slaan. Ja, we bellen 112. We zijn ondertussen al als team naar buiten. Die mensen uit elkaar aan het halen. Mijn vrouw is op dat moment 112 aan het bellen. Hangt 8 minuten aan de lijn. En ja, er kan gewoon niemand komen. Ja, dus dan zeggen ze, ja, we hebben gewoon helaas geen tijd. Ja, we hebben niemand, sluit de winkel maar en zorg maar dat de mensen veilig zijn. Voor de rest kun je op dat moment niks. Dus dan doe je je deuren dicht en dan wacht je tot het veilig is. En dat is dan nee, dat hebben wij in dit geval niet gedaan. Wij hebben een particulier beveiligingsbedrijf via de ondernemersvereniging ingeschakeld. En die zijn naar ons toegekomen. Wij waren inmiddels al met een mannetje of 4-5 vanuit onze winkel. Hebben we de twee personen uit elkaar kunnen houden. En het kunnen kalmeren. Ja. En uw personeel heeft zelfs zelfverdedigingsles. Dat hebben we wel een tijdje gedaan. Dat is net voor corona geweest. Dat was voor onze teamleiders en leidsters. Om een aantal grepen te leren waarmee je mensen onder controle kunt houden. Zonder dat je heel agressief hoeft te worden. En dat maakt wel dat in ieder geval die mensen die dat gehad hebben een stuk zelfverzekerder ook naar buiten durven te stappen. Maar hoe voelt het dan dat je het gevoel krijgt dat je dit zelf vaak moet oplossen? Omdat jullie ook zien dat de politie, hè, want jullie hebben daar in principe goed contact mee. Ze doen wat ze kunnen, maar ze kunnen niet meer. Hoe is dat dan? Is het nog leuk om te ondernemen überhaupt? Ja goed, het ondernemen aan zich blijft natuurlijk leuk, hè? Dat staat er los van. Soms heb je gewoon een halve dag taak aan dit soort incidenten. Wij werken heel goed samen met gemeente, hè? Met burgemeester Roel Wever. Vanuit de ondernemersvereniging De Wijkagent is heel erg betrokken. Ze doen eigenlijk allemaal wat ze kunnen en wij weten dat dit een probleem is. Wat wij proberen te doen is zoveel mogelijk te melden. Zodat ze in ieder geval ook zien van dat is echt een probleem. Want de meeste ondernemers zijn meldingsmoe. Dus die melden helemaal niet meer omdat er toch niemand komt. Maar dan kom je natuurlijk in een cirkeltje terecht. Want als er geen meldingen komen, dan wordt ook gezegd dat er zijn geen incidenten. Dus gaan we er ook geen politie toevoegen. Sterker nog, gaan mensen wegpakken. Ja, maar dat proberen wij in ieder geval. Ja, sorry. Danny. Ik ga even naar Martin Sietalsing van, die is politiechef Noord-Nederland. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor agenten ook ontzettend frustrerend is als je tot hier zit met alles dat je moet doen. Maar dat je deze ondernemers ook wel heel graag wil helpen. Ja, natuurlijk. En daar doen we natuurlijk ontzettend ons best voor. We proberen ook goed samen te werken met ondernemers in dit soort situaties. Dat schetst deze winkelier ook. En het is ook van belang dat we dat ook met elkaar doen. Want alleen maar meer politie erbij. Ja, als er tekorten zijn in Heerlen, dan moet dat natuurlijk aangevuld worden. Dat gaat trouwens niet zomaar. Hè. Burgemeester Buma zei al net iets over de arbeidsmarkt. Hoe lastig het is om nieuwe mensen te krijgen, op te leiden en startbekwaam in de praktijk te zetten. Daarnaast is het ook zo dat we ook moeten kijken waar de problemen ontstaan. Hè. Dus als ik kijk hoe snel jongeren makkelijk in hoge segmenten van criminaliteit kunnen instappen, dan is het ook zaak dat we op andere momenten kunnen interveneren. En dan helpt het niet als we ook buurtwerk, jeugdwerk, andere zaken van opvang wegbezuinigen. Als ik kijk naar het werk in de basisteams, dan is 60-70% gaat op aan personen met verward of onbegrepen gedrag. Nou ja, daar zijn natuurlijk ook andere partijen die daar een rol in moeten spelen en die rol ook moeten pakken. Dus het is ook wel een complex vraagstuk waar we met elkaar ook de schouders onder moeten zetten. Ja, want hoe zit dat in Leeuwarden, meneer Buma? Wie die overlast veroorzaken, hè? Is dat ook weer anders dan pak een beet voor corona 3 jaar geleden? Nou, dat is zeker dat de rust nog niet is ingedaald na alle gekkigheid na corona. Er zijn ook nieuwe mensen die zich in het onrustcircuit melden, om het zo maar even te zeggen. Jongeren hebben echt ook wel een klap gehad van die periode. Dus ik geloof zeker dat je wel een verband nog kan zien tussen die periode en het voor heel veel mensen zoeken nu. Er is meer aan de hand, maar mijn indruk is dat wel zeker een rol speelt. En is dan ook duidelijk wat er nodig is vanuit de politie en juist ook met dat blauwe op straat om die onrust de kop in te drukken? Of is dat nog moeilijk? Nou, wat Martin Sietalsing net ook al zei, het is niet alleen de politie. En misschien is dat zelfs wel, en daar moeten we, vind ik, nu dit uur ook op letten, iets te veel de focus dat alles opgelost moet worden door de politie. Verward, onbegrepen gedrag is ook een kwestie van andere sectoren die daarmee bezig zijn. Een van de mensen die u interviewde in Leeuwarden zei ook van, hè, er is een hele strikte privacywet. Mag je tijdig genoeg informatie wisselen om iemand, nou ja, van de straat te halen, bij wijze van spreken? Het lijkt soms wel of je eerst, en dat hoor ik ook wel eens, van ja, we kunnen iemand niet oppakken, er moet eerst iets gebeuren, dan kunnen we het pas. Dat vind ik ook, dat vind ik echt een zorgelijk punt, want uiteindelijk is de politie of handhaving niet moet doen. Daar moet verandering komen. Ik noemde net handhaving. We hebben in Leeuwarden ook een goed team handhavers. Ook natuurlijk met beperkte capaciteit. Maar de samenwerking politie-handhaving is gewoon heel goed. Die hebben echt in het, zeker in het centrumgebied en in een aantal dorpen, een hele goede achtervang. Heel goed afgesproken wie wat deed. En je hebt dus meer ogen en oren. En een laatste punt dat ik wil noemen is dat de gemeente zelf ook veel kan. Ook wij zitten met beperkte capaciteit. Maar heel vaak overleggen we hier, politie, officier van justitie en ik als burgemeester, wordt iets een traject in het strafrecht, dus ga je naar de rechter, of bijvoorbeeld via een maatregel van de burgemeester. Dus ik kan dwangsommen opleggen aan drugsdealers, gebiedsverboden aan overlastgevende mensen en aan voetbalhooligans. Dat werkt. Dat werkt veel sneller ook. Dus ik vind ook dat anderen dan alleen de politie gewoon een verantwoordelijkheid hebben om gezamenlijk die gemeente veiliger te maken. En daar werken wij, vind ik, ook wel met de politie goed samen. Ja, maar ik zie u knikken. Ja, zeker. Dat herkennen we op dit soort vraagstukken rondom overlast in de wijk, in de buurten, maar ook als het gaat om zwaardere vormen van criminaliteit die zelfs tot ondermijning leiden, hè, waarin onder- en bovenwereld dichter bij elkaar komen, dan zie je dat het niet eens kan om dat als politie alleen te doen, maar dat moet je echt samen met andere partijen doen, met bestuurlijke maatregelen, met de Belastingdienst, met de notarissen, met alle partijen die daar een rol in kunnen spelen, om ervoor te zorgen dat, nou, dat die criminaliteit zich ook niet op die manier ontwikkelt, dat het ook vanuit de onderwereld langzaam in de bovenwereld terechtkomt. Hè. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waarin je natuurlijk naar de politie kunt kijken, waarin we ook inderdaad een belangrijke rol hebben, maar waarin het ook ontzettend helpt als we gefaciliteerd worden om die samenwerking op een goede manier vorm te geven door inderdaad makkelijke informatie uit te wisselen, elkaars bevoegdheden te benutten om te kijken hoe we daarin gemeenschappelijk effectief kunnen zijn. Maar als u het verhaal van Danny Rosenboom hoort, hè, dat speelt niet bij u in de regio, maar wat heeft hij hier op dit moment, hoe lang gaat het duren voordat hij daar in die winkel merkt dat er iets verandert in al die procedures? Want we hebben het er al zo lang over. Nou, we hebben het er zeker zo lang over, maar vanuit hetzelfde perspectief komen er ook steeds meer vragen op ons af. Ook vraagstukken die we van tevoren niet hadden kunnen voorzien, rondom bewaken en beveiligen, of rondom al die vragen over bureaucratie, kamervragen die beantwoord moeten worden, stukken verantwoording die er op elk aspect moeten plaatsvinden. Kortom, wat we hebben hele bureaus vol zitten met mensen die continu met dit soort vraagstukken bezig zijn. Wordt u moe van kamervragen? Nou, van te veel kamervragen zeker wel. Ik vind verantwoording ontzettend belangrijk. Ook democratische verantwoording is belangrijk. Maar over ieder wissewasje een kamervraag stellen, ja, dat roept toch ook heel veel bureaucratie op. Ja, dus er zijn nu, wat u betreft, worden er te veel kamervragen gesteld. Ook vanuit Den Haag kan dat een tandje minder. Nou, wat mij betreft dat er een lokaal vraagstuk is, dan is het prima dat dat binnen de gemeenteraad vragen over gesteld worden en daar beantwoord worden. Maar of iedere vraag nou vanuit lokaal niveau naar de Tweede Kamer toe moet, dat is volgens mij echt een misvatting van wat er zou moeten gebeuren. Ja. Danny, jullie hebben in Heerlen ook particuliere beveiliging ingehuurd, hè, om de boel veilig te houden. Wie betaalt ja, dat? Ja, klopt. Nou, op dit moment is daar een financiering vanuit het ondernemersfonds Heerlen. De gemeente doet er zelf in participeren. De ondernemersvereniging zelf. Dus dat zijn een aantal partijen die samenwerken en die, die bedragen ophoesten. Ja, en meneer Buma, is dat in Leeuwarden ook zo? Zijn er ook dat soort potjes om toch particulier te proberen ja, dit soort veiligheidsvraagstukken al aan de voorkant op te lossen voor de politie die überhaupt voor de zoveelste keer aan te pas moet komen? Op straat is het echt wel handhaving politie. Er zijn zeker beveiligers in de bedrijven. Maar de straat doen we in principe wel met de overheid. Maar het toont wel aan, hè, wat Danny zegt, hoe groot het probleem is. Waarbij, denk ik, Heerlen ook wel echt een groot vraagstuk heeft, ook door de ligging. Het is heel makkelijk om even een overval te plegen in Heerlen en weer de grens over te gaan en je bent weg. En daar hebben we natuurlijk in Leeuwarden een voordeel dat wij verder van de grens af zitten. En dat alleen al, denk ik, dat Heerlen een extra groot probleem geeft. Ja, de boot naar de Wadden, die kun je pakken. Ja, maar dan die vertrekt helaas niet eens vanuit Leeuwarden. Nee, dat is een stukje verder. Dat klopt, ja, inderdaad. Danny, als je mee hebt geluisterd, hè, in het begin van deze uitzending somde Rick even op wat er in die verkiezingsprogramma's staat. Er wordt vooral met geld gesmeten eigenlijk. Allemaal ideeën om het qua capaciteit beter te doen. Ziet u voor zich dat het snel wordt opgelost, dit probleem? Ja, eerlijk gezegd verwacht ik dat niet heel snel. Dat komt met name door gewoon simpelweg tekort aan mensen. En dan kan wel heel veel geld zijn, maar als er geen mensen zijn, dan heb je nog steeds hetzelfde probleem volgens mij. We hopen natuurlijk wel dat er oplossingen komen. Ik denk ook wel dat er met geld een gedeelte opgelost kan worden. Wij weten bijvoorbeeld ook vanuit die particuliere beveiliging dat ze op straat niet mogen handhaven. Maar gewoon het simpelweg dat die mensen al rondlopen, doet natuurlijk al iets met de wijk. We merken in de tijd dat de beveiliging er loopt, dat er weinig tot geen incidenten zijn. Het is niet opgelost, maar het verplaatst zich. Je ziet dan dat als om 6 uur de beveiliging weggaat, dat vanaf dan de problemen gaan beginnen. Dus het is niet direct opgelost, maar door samenwerking met politie, BOA's en de beveiliging kun je dat wel, en zo'n beveiliging kost natuurlijk geld, kun je dat wel goed reguleren. Ja. Dus het is beter te reguleren. Maar dan als u hoort, hè, zolang dat nog niet opgelost is, en de gasten hier ook zeggen, wij zijn eigenlijk een soort water naar de zee aan het dragen soms. Want als we wel op straat zijn, dan kunnen we minder doen aan de kant van de aangiftes. Wat denkt u dan? Ja goed, wij hebben dat natuurlijk zelf opgelost. Hè. Als wij een aangifte hebben, dan bellen wij de beveiliging. Die komen dat voor ons overnemen en die maken dat verder af. Ja. Dus je ronde dat soort zaken voor ons af, waardoor wij gewoon meer tijd hebben en niet met dat soort dingen bezig hoeven te zijn. Uiteindelijk, als er geen capaciteit is en politie kan niet komen, is die aangifte wel gewoon gedaan. Ja. Danny Rozeboom, dankjewel voor uw tijd. Sterkte met de situatie daar. Rick, we hebben al deels iets over die oplossingen gezegd, hè, maar we missen nog eventjes wat informatie over bijvoorbeeld de verdeelsleutel. Hoe wordt bepaald hoeveel agenten er nou in welke regio nodig zijn? Ja, sinds 2010 is er een landelijke verdeelsleutel om het aantal agenten over het hele land eerlijk te verspreiden. De minister mag hiervan afwijken en dat is de laatste jaren dan ook veel gebeurd. Het gevolg is te veel agenten in de Randstad en vooral de regio komt er slecht vanaf. Als we even kijken naar uw regio, meneer Sitalsing, dan heeft u het ook niet al te best getroffen. Volgens de officiële verdeelsleutel zou u er ook een aantal honderden agenten bij moeten krijgen. Ja, en dan hoorden we u net zeggen, meneer Buma, onder andere, ja, zodra er iets groots aan de hand is in Den Haag, in Amsterdam, dan zijn wij zo een groot deel van onze capaciteit al kwijt. Bijvoorbeeld aan demonstraties. Ja, demonstratierecht is een groot goed in ons land. Dat weten we allemaal. Maar zegt u ook wel eens tegen uw collega's van de grote steden, joh, kan er een vergunningje minder af en toe? Want wij raken onze capaciteit kwijt. Nee, bij demonstraties zeker niet. En ik moet zeggen, wij hebben ook gebeurtenissen hier gehad waar de ME weer uit Amsterdam hier naartoe kwam. Dus het helpt elkaar. Maar in alle gevallen wordt de capaciteit ontrokken aan het gewone dagelijkse werk. Het is wel zo dat we bij demonstraties merken dat het, ik zou bijna willen zeggen, mode wordt om niet meer zo makkelijk van tevoren te zeggen wat je gaat doen. En dan bedoel ik het volgende. Je mag demonstreren, maar het is wel zo dat je het moet melden. En wij merken wel eens dat melden, wat betekent dat je gaat overleggen over de route, nou, niet door de winkelstraat op zaterdag, maar even een andere straat, dat steeds moeilijker wordt. Dus mensen eisen een bepaalde plek, bijna polariserend van tevoren. Terwijl wij eigenlijk gewend waren dat in rust te doen. En dan heb je dus ook meer politie nodig, omdat je niet precies weet wat er kan gaan gebeuren. En dat maakt dus dat demonstraties mogen, maar dat ze eigenlijk altijd meer capaciteit van tevoren en tijdens met zich meebrengen dan we in het verleden gewend waren. Ja, dus bijvoorbeeld bij zo'n klimaatdemonstratie die eigenlijk op het Malieveld zou moeten plaatsvinden in Den Haag, maar dan verplaatst naar een snelweg, waardoor je heel veel meer capaciteit nodig hebt. Bijvoorbeeld, of bezettingen van banken of andere dingen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Men zegt het vaak ook niet van tevoren, welke bank of wat dan ook. Dus je moet verschillende gebouwen mogelijk beschermen, omdat er mogelijk iets kan gebeuren. Dus het wordt wat dat betreft ingewikkelder. En wat dat betreft, dus het gaat niet zozeer om demonstreren. Wat ik wel zou willen zeggen, demonstreren is wel een wederzijds recht. Hè. Je demonstreert, maar die overheid faciliteert jou. En die kan niet faciliteren als je niet open bent over wat je gaat doen. En een groot voorbeeld zijn ook de boerenprotesten. Die natuurlijk in het noorden heel groot waren. En waar het soms bijna een kat-en-muisspel was van waar gaan de trekkers heen? Gaan die misschien op de snelweg? Ja, een snelweg is niet voor trekkers. Dan moet de politie weer eigenlijk gaan ingrijpen, wat nauwelijks kan. Maar is dat dus dan alsnog geen reden om toch kritischer te zijn op welke groepering je een vergunning geeft? Ja, kijk, als het altijd om groeperingen ging, want mijn indruk is, en dat zien we ook, dat, als ik dat woord mag gebruiken, bijna soms beroepsdemonstranten zijn, waarbij het soms niet uitmaakt welk vraagstuk ze pakken. Hè. Dat je ook een soort multivraagstukken ziet van onderwerpen die bij dezelfde demonstranten terechtkomen. Hè. Dus of dat nou klimaat is, of dat nou anti-pro-Israël, noem al die demonstraties maar op. Daarin zie je ook weer steeds dezelfde mensen terugkomen. Dus dat is ook wel een soort hedendaagse activisme. Een soort anti-overheidssentiment wat op verschillende thema's naar voren komt. Ja, en dat maakt het ook heel erg lastig. Heb je ook de voetbalwedstrijden nog? Nou, zeker. Hè? Dus ja. Dat is ja, ook, dat, ja. Dat vind ik eigenlijk in zoverre een groot probleem. Dat demonstraties zijn een recht en die in leerwoorden over het algemeen uiteindelijk goed verlopen. Maar bij een voetbalwedstrijd geldt inmiddels dat we bijna iedere wedstrijd gewoon niet weten wat er gaat gebeuren. Dus ook een goed verlopen wedstrijd waar je niks van hoort, is een wedstrijd waar de ME weer stond, waar paarden stonden, waar allemaal mensen in het weekend aan hun andere diensten zijn onttrokken. En dat is een soort normaliteit geworden die gewoon niet kan blijven. Zo simpel is het. Wij kunnen die mensen in het gewone werk niet missen. Nee. Rick, we hebben een aantal voorbeelden gehoord van hoe het beter en concreter kan met die politiecapaciteit. Er zijn ook deskundigen die kritisch kijken naar wat de politie zelf zou kunnen doen. Ja, het gaat natuurlijk vaak over meer geld. Nu ook in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar. Nog verschillende regio-burgemeesters die pleiten voor 400 miljoen euro extra. Maar volgens critici, je zei het al, ligt er ook een taak bij de politie om uiteindelijk meer blauw op straat te krijgen. Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer van de VU in Amsterdam kan de organisatiestructuur binnen de politie veel efficiënter. De lastige bureaucratie leidt ertoe dat als jij bij wijze van spreken een winkeldief aanhoudt, dan moet er van alle handen gedaan worden daarna. De bureaucratie die erachter zit, dat kost politiemensen vaak uren en uren. En er zijn waarschijnlijk handiger mensen dan agenten die voor het straatwerk geschikt zijn om de afwikkeling, de procedurele afwikkeling en zo te doen. De politieorganisatie heeft ook ontzettend veel coördinatoren en leidinggevenden op allerlei niveaus. En als je eenmaal zo'n taak en verantwoordelijkheid hebt, dan kom je dus niet of nauwelijks meer op straat en ben je niet meer met het gewone politiewerk bezig. Dus ook daar is wel wat tijd terug te winnen. Daarnaast is de surveillance, de standaard surveillance in Nederland, altijd met twee personen in een auto. Terwijl voordat de nationale politie kwam, waren er ook politieregio's die overdag, dus de gewone dagdiensten, de surveillance standaard met één persoon deden. Dan heb je dus meer mensen verspreid over je werkgebied. Dat kan ook helpen. Ja, er zijn wel heel veel politiemensen die ook eigenlijk dit soort dingen wel zien, zelfs wel benoemen, nastreven. Maar die politieorganisatie is toch een behoorlijk log organisatie. Het is een hiërarchische en bureaucratische organisatie. Dus veranderingsprocessen gaan echt traag. En er zou echt een moderniseringsbeweging moeten ontstaan binnen de politieorganisatie, maar zeker ook binnen de politievakbonden, om dit soort processen toch wat sneller op gang te brengen en die innovaties sneller door te voeren. Deze politiewetenschapper zegt dus, Martin Sitalsing, ja, jullie doen het ook een beetje zelf, hè, dat bureaucratische gedoe. Verander gewoon wat sneller. Vindt u dat ook wel zou kunnen? Nou, op een aantal aspecten heeft hij gelijk. Waar ik hem vooral gelijk in wil geven is dat hele bureaucratische aspect. Dat noemden we net ook. Je ziet ook dat heel veel vasthangt aan procedures en protocollen. Maar die worden niet alleen door onszelf bedacht, maar toch ook wel geëist vanuit de omgeving van wat er allemaal in een procesverbaal moet staan. Aan welke regels het moet voldoen en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen. Dus dat, daar komt echt wel meer bij kijken. Er is ook heel veel vergemakkelijk. Als ik kijk naar wat er tegenwoordig kan met een mobiele telefoon op straat, hoe je bekeuringen schrijft, hoe je een aanrijding opneemt, maar ook hoe je een aangifte kunt opnemen. Eenmaal surveillance, wat hij noemde, ik zie nog steeds veel motorrijders alleen surveilleren. Ook wijkagenten die alleen op pad gaan. En ja, ik moet helaas ook zeggen dat het soms ook zo gewelddadig is en zo veranderd is in de samenleving, dat ik het ook niet verantwoord zou vinden om altijd mensen alleen de straat op te laten gaan. Nee, maar we horen hem bijvoorbeeld ook zeggen, die coördinatoren die snel doorgroeien, waardoor ze niet meer op straat zijn, maar juist werk controleren. Zeker, maar dat heeft ook deels te maken met de complexiteit van het werk. De aard van de incidenten, dat vraagt ook wel coördinatie. Het is complex, er zijn meerdere partijen op straat. Dus op de momenten dat het daar niet goed gaat, ja, dan staan daar vaak ook jonge agenten de laatste tijd, staan daar alleen op straat. En als daar geen coördinatie of leiding bij is, zou ik dat ook niet verantwoord vinden. Afrondend, Sybrand Buma, we komen nog even terug bij al de plannen die we aan het begin hoorden. Wat verwacht u van Den Haag straks, van het nieuwe kabinet en alle plannen die er liggen? Laat ik zeggen wat ik hoop. Kijk, ik vind het heel goed dat die aandacht er is voor de politie. Wat ik zou hopen is dat ook de consequentie wordt getrokken uit het feit dat we niet alleen aan meer geld iets hebben, maar vooral ook dat er soms tegenstrijdige wetten worden gemaakt die de politie eigenlijk eerder met de handen op de rug binden dan dat ze de veiligheid waarborgen. En ik zou heel graag willen dat men in Den Haag daartoe eens een keer een stap zet waarin men echt zegt, als die veiligheid zo belangrijk is en de politie het moeilijk heeft, dan moeten we zorgen dat het blauw wat we hebben zo effectief mogelijk kan worden ingezet. En ik vind dat een stap waar ik denk dat het meeste op dit moment uit zou kunnen komen. Ja, tot zover de tekorten bij de politie. Nu gaan we naar een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. En deze keer gaat hij over de leugendetector. Ja, de vraag luidt, Rick, kun je in Nederland ook een leugendetectortest doen? Ja, ben je wel eens zo overtuigd geweest van iemands leugen dat je hem aan de leugendetector wilde leggen? Nou, privédetectives zien allerlei mensen voorbij komen die bijvoorbeeld vermoeden dat hun partner vreemd gaat. Dat vertelt Jeroen Ketelaars van het Leugeninstituut. Nou, het klinkt nogal opmerkelijk, dus ik vroeg aan hem, ja, wat voor soort mensen zijn dat nou eigenlijk? Nou, ik kan je vertellen dat dat hele normale mensen kunnen zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld psychisch in nood zijn. Die beginnen te twijfelen aan zichzelf en hun omgeving. Maar wel waarde hechten aan zo'n onderzoek. En dan zeggen van ja, kijk, als blijkt dat inderdaad mijn vrouw niet vreemd gaat, ja, dan wil ik toch wel eens in therapie gaan of zo. Dus er zit altijd wel een verhaal achter dan het normale stel wat jij en ik kennen op de bank. Maar ook daar zitten gewoon mensen tussen waarbij je het niet verwacht en die toch zo'n onderzoek komen doen. En ik heb meer huwelijken gered op die manier dan met andere gesprekken, kan ik vertellen. Nou, je kunt nooit iets met zekerheid stellen. Het is altijd een focusonderzoek. Je kunt alleen maar ervoor zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn. Oftewel, heb je een hele goede onderzoeker die weet wat hij doet? Welke vragen ga je stellen in relatie tot wat je onderzoekt? Ja, meer over de leugendetector kunt u horen in aflevering 41 van het Misdaadbureau. We hebben er eerder al een aflevering over gemaakt. Ik dank onze gasten voor de komst naar de studio. Volgende week zijn we er weer, dan met Maaike Timmerman. Fijne avond nog. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht.